Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezî yuvesvisu fî sudûrin nas, minel cinneti ven nas. Sadakallahu'l azîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Errahmanirrahim. Mâlike yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ihdinas sırâtal müstakîm. Sırâtal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم بلغ رسوله النبي الهاشمي القرشي الأمين فنحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم الله تعالى وتقدس حضرتلرنا الله تعالى يا sonsuz hamdü senalar olsun. Bizleri tekrar kavuşturdu elhamdülillah. Sohbetlerimizi daim sabit kılsın Rabbimiz fazl-ı keremiyle. Hadis-i kutsi'de buyuruyor. Vecebet mehabbeti lil mütehabbine fiyye. وَالْمُتَجَالِس۪ينَ ف۪يَّ وَالْمُتَزَاوِر۪ينَ ف۪يَّ وَالْمُتَبَادِل۪ينَ ف۪يَّ Benim için birbirini sevenlere, benim için toplaşıp oturup sohbet edenlere, benim için birbirine gidip gelenlere, ziyaret edenlere ve benim için fakir fukaraya verenlere benim muhabbetim vacip oldu. Yani mutlaka bu kişileri severim Allah buyuruyor Celle. Bunları sevmem kat'idir. Kimse beni bir şeye mecbur edemez ama ben bunları sevmeye karar aldım diyor. Şimdi şu sohbette bulunmakla elhamdülillah Mevla'yı sevdiğimiz için bir araya gelmiş oluyoruz. Oturup konuşmuş oluyoruz, birbirimizle görüşmüş oluyoruz. Rabbimizin yolunda, muhabbeti uğrundaki bu istima, bu toplantılar, Rabbimizin de bizi sevmesini kazandırıyor elhamdülillah. Onun bizi sevmesinden daha büyük bir iş olabilir mi? En büyük iş, onun muhabbetini kazanmaktır. İşte bu yolda birleşmek, buluşmak, Rabbimizin muhabbetini kazandırıyorsa, demek ki bu sohbetler, en büyük iştir. En büyük ibadet, en büyük taat, en büyük hasenedir. Namaz da burada öğreniliyor. Oruç da burada duyuluyor. Hac zekat da burada öğreniliyor. İlim meclisleri olmasa iman da öğrenilmeyecek, amel de duyulmayacak, hiçbir şeyden insan haberdar olamayacak. Onun için ilim meclisleri en faziletli meclisler cennet bahçeleridir ve bir ilim meclisinde bulunmak, bir sohbet meclisinde bulunmak, ayetlerden, hadis-i şeriflerden haberdar olmak, binlerce rekat nafile namazlardan, bin tane hastayı ziyaretten, bin tane cenaze ekmekten daha üstündür. Hatta Kur'an-ı Kerim'in manasını anlamadan okumaktan da daha üstündür. Şimdi düşünün. İkra suresini, dersimiz buraya geldi geriden beri. İkra sureyi celile-i cemilesini okusaydınız kendi başınıza, bugün tefsirini yapacağımız ayetleri okusaydınız, bu manaları anlayabilir miydiniz, çıkarabilir miydiniz? Yok. Bütün Kur'an-ı Kerim'i baştan sona hatmetseydiniz okumasını bilip, tefsirinden bir şey anlayabilecek miydiniz? Yok. Ama bir ayetin bile manasını anlamak bütün dünya ve içindekilerden kıymetlidir. Bir ayet Allah'ımızın bize bildirdiği haber. Ona göre dikkatle dinleyelim inşallah Rahman. Biliyorsunuz Amme cüzüne geriden başladık gelme. Başa doğru ilerlemekteyiz. İnna enzelnâ'yı bitirmiştik son derste. İkra geliyor ondan sonra. İkra suresini inşallah. Alak suresi. İsmi Alak. Bu surede Alak geçtiği için o isim verildi ona. Bir de sohbetin başında Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nin bir tembihini sizlere duyurayım. Bu zamana kadar bazı kardeşlerimiz bizim seslerimizi teyiplere, kasetlere vesaire aldılar. Bir zaman böyle devam etti ve lakin sonra Üstadımız Hazretleri bunun üzerine çok duruyor. Bize de buyurdu ki sen yüzün yumuşaktır, milleti de zapt edemiyorsun, durduramıyorsun, engelleyemiyorsun, mazur oluyorsun ama hiç olmazsa dedi, kürsüden şu şekilde söylersin, bu mesuliyetten kurtulursun dedi, bana emretti. Ben de bu emre göre hareket etmeye mecburum. Onun için size duyuruyorum. Kendisi buyuruyor ki, bu aletlere, benim sesimi alanlara hakkımı haram ediyorum diyor. Sen de dedi, böyle söylersen mesuliyetten kurtulursun. Artık millet ne yaparsa yapar ama bunu duyan da herhalde bu işe daha cesaret edemez. Neden? Çünkü milletin gevşemesine de vesile oluyor. Düşünüyor zaten bant gelecek bana, sohbete gelmiyor. Ondan sonra dinlerken iyi dinlemiyor. Nasıl olsa banttan anlarım onu bir daha. Hudul ilme min efvahir rical. İlmi ulemanın ağızlarından alın. Mutlaka ilim ağızdan alınacak. Ashab-ı kiram Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzından al. Ondan sonra gelen tabi'in ashabın ağzından, bize kadar bu ilim ağızdan ağıza, dilden dile, gönülden gönüle gelmiştir. Yazmak vardır. İşte bugün ikra'da ne okuyacağız? Rabbimiz kalemle öğretti. Yazı mühim. Kayıttır. Fakat bu aletler kötüye kullanılıyor. Kimisi alıyor şarkı türkü dolduruyor sonradan. Bir bozuk adamın eline geçiyor. Bir kısmı ayet kalıyor, bir kısmı şarkı kalıyor. Biz de mesul olacağız bu sefer. Onun için iyisi mi? Ben size bunu duyurmuş olayım. Bundan sonra kimse buna teşebbüs etmesin. Bu zamana kadar kim aldıysa onlara hakkımızı haram etmiyoruz. Biz öyle bir şey demedik. Onu muhafaza etmeye bak. Bundan sonra almayalım. Üstadımız böyle emrediyor. Büyükleri dinleyelim inşallah. Kafayı da kullanalım da dinlediklerimizi kalbimize yerleştirmeye bakalım. Mümkünse yazıyla not edelim. Tefsirler de var. Tefsirlerden de takip edelim. Millete duyuralım inşallah. Gelemeyenlere biz duyurmaya bakalım. O zaman kendimiz de hoca oluruz. Az az az az derken epey bir şey kafamıza kalır. Hanım kardeşlerimizden ekserileri kağıt kalem ellerinde bir sohbeti kaçırmıyorlar. Her sözü not ediyorlar. Ondan sonra bütün komşularına, çevrelerine vaaz yapıyorlar ya. Biz de karıları beğenmeyiz. Köye erkek olmuşuz. Bir şeyden haberimiz yok ya. Sohbetten çıkıyoruz. Hoca efendi ne konuştu? Çok iyi konuştu. Bugün çok iyi vaaz yaptı. Ne anlattı? Çok iyi anlattı. Bu kadarla oldu mu şimdi? Bir saat konuşmak, kafada bir satır bir şey kalmıyor. Bu mahrumiyet oluyor. Onun için çıkışta imtihan olacakmış gibi bu dinlediklerimi millete anlatacağım niyetiyle dinleyin. Kafanızı tam verin böyle. Mevla da bereketini verecek inşallah. Ağızdan duymanın, tabii görerek dinlemenin tadı hali başka. Sünnet bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yap. Biz de böyle yapalım. Bereketini bulalım inşallah. Alak sure-i celile-i cemilesi 18 veya 19 ayetten müteşekkil Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuş. Hatta şimdi tefsirini yapacağımız üzere ilk inen ayetler. İkra. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Habibi Edibi Muhammed Mustafa'sına sallallahu aleyhi ve sellem ilk emir olarak ne veriyor? İkra. Oku ya Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Oku. Neyi oku? Neyi oku? Gazete oku demedi herhalde. Dergi oku değil, roman oku değil. Besmelesiz kitapları, hamdelesiz kitapları, salat selamsız kitapları oku değil. Neyi oku? Sana vahyedileni oku. Sana Rabbinden bildirilen haberleri oku. Ne vahyedildi ona Allah'tan? Kur'an-ı Kerim vahyedildi. O bildirdi onu. Estağfirullah. اتلُ ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله يا محمد صلى الله عليه sana Kur'an'dan ne vahyediliyorsa ne bildiriliyorsa Allah'ın ayetlerinden ne indiriliyorsa sen onu oku ve namazı da hakkıyla doğru dürüst kıl. Çünkü namaz bütün kötülüklerden, yasaklardan sahibini alıkoyan. Hele Allah'ı zikretmek her şeyden büyüktür ve Allah sizin yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. Celle Şah. Gördünüz mü ne okuması emrediliyor? Vahyedileni oku. Başka bir ayet celle destaudu billah. Ve netluvel Kur'an. Ben Rabbim tarafından Kur'an okumakla emrolundum. Ne büyük emir, ne büyük yerden geliyor emir, ne hoş emir. Kainatın efendisine Rabbimiz emrediyor. Habibim kullarıma söyle ki ben Kur'an okumakla memurum. Ben Kur'an okumakla görevliyim. Bana Kur'an okumam emredildi. Size ne emredildi? Size de kaçta okumak emredildi, öyle mi? Size de dergi roman okumak, yalan dolan haberler, havadisler okumak emredildi. Siz onun için öyle yapıyorsunuz değil mi? Kainatın efendisine ne emredildi? Ümmetine de aynı şey emredildi. Kur'an okumak emredildi. Kaçınız Kur'an okudunuz bugün? Kaç sayfa Kur'an okudunuz? Kur'an-ı Kerim'in gücünü açıp baktınız mı? Tefsirinden bir şey okudunuz mu? Ama kaçta mutlaka okudunuz değil mi? Hiç kaçırmazsınız haberle. Halbuki bugün ölseniz size dün ne oldu diye haberleri sormayacaklar. Ama Kur'an okudun mu soracaklar. E biz bu Kur'an-ı Kerim'in hakkından nasıl geleceğiz? Buna karşı vazifemizi nasıl yapacağız? Evler ocaklar Kur'ansız kaldı ya. Evvelce geceleri arı kovanı gibi evlerde Yasin Şerifler, Tebarekeler, İdarekaneler, Ammeler hep okunurdu. Böyleydi usul. Adam, evler Kur'an ocağıydı. Şimdi bütün evler oldu, Yahudi Hristiyanların filminin teşhir edildiği gazina tiyatro. Bütün evler böyle oldu. O televizyon belasının olduğu evde tefsir okunur mu? Kur'an'a bakılır mı? Kim hadis dinleyecek? Kim bir kitap açacak, çoluk çocuğu toplayacak? O dinsiz donsuzlar orada cirit atarken, köpek atarken kim Kur'an'a bakar? Allah muhafaza etsin. Bir an evvel evlerimizi Kur'an ocağına çevirelim. Yoksa Allah cehennem çukuruna çevirir. Ya, cehennem çukuruna çevirir. Bosna Hersek'in evini, Bosna Hersek'lilerin bütün evlerini cehennem ocağına çevirdi. Görüyorsunuz değil mi? He? Bak Irak'a hala bomba attırıyor. Oradaki o kadar Müslüman halkın da evleri viraneye dönüyor. Görüyorsunuz değil mi? Bu kadar dünya İslam alemi, çevremizde bu kadar millet, Müslüman milletler büyük belalara çarptırıldılar. Allah azap ediyor onlara, görüyorsunuz değil mi? Haber duyuyorsunuz. E size de, bize de, şu memlekete de bunun bir misli bela gelemez mi yani? Bin beteri gelebilir. E bunun gelmemesinin yolu nedir? Allah'ın Kur'an'ına sarılmak, Habibi'nin sünnetine uymak, ulemanın, evliyanın sohbetlerine bütün insanları davet ederek uyandırmak. O zaman acır Mevla kurtarır bizi. Yoksa bela yakındır. Her taraf ateş içindedir yani. Biz evlerimizde rahat rahat oturuyoruz. Çoluk çocuk bir arada bir çorba içebiliyoruz, bir çay içebiliyoruz. Bu huzur, bu sükunet, bu emniyet, bu parayla alınacak bir şey değil. Kıymet bilelim, Allah'a hamd edelim, İslam'a girelim de bu devam etsin ya. Bu devam etsin be mübarek insanlar. Kalkıp o Yahudileri, Hristiyanları seyredersek, o kiliseleri, papazları seyredersek, çalgıları, çengileri izlersek, Yahudilerin modalarına, Hristiyanların keyiflerine uyarsak, Mevla da buyurur ki siz mi o gavurlara benzemek istiyorsunuz? Siz mi bu gavurlara özeniyorsunuz? Alın gavurları başınıza musalla dediğim, camilerinizi de yıksınlar, medreselerinizi de yaksınlar, namuslarınıza da tecavüz etsinler, kırıp geçirsinler de dükkanınızı, işinizi, gücünüzü, dağlara kaçın ondan sonra, helak olun gidin. Der bunu Mevla, emreder böyle, buyurur yani. İşte Bosna Hersek'e yaptığı işte, Dünyanın etrafında bunun misalleri hep gözümüzün önündedir. Bir kadın gelmişti Bosna'dan, dedi ki iyi ki Allah-u Teala dedi bir an evvel bizim başımıza bu belayı yolladı dedi. Ya ne demek istiyorsun sen? Ne demek istiyorum dedi, biliyor musun? 2-3 seneye kadar böyle bir bela gelmeseydi dedi, bizim Müslümanız diyenlerin ne ismi ne cismi kalmayacaktı. Hep Sırp gibi gavur olacaktık dedi. O kadar alışmıştık onlara. Evinde şarap olmayan yok, dolabında domuz eti olmayan yok. Herkes o Sırplarla zina fuhuş yapar, onlara kız verir. Yani tam onlarla birleşmiyorduk dedi. Allah acıdı bize, bir bela verdi bize, uyandırdı bizi dedi. Gördün mü şimdi Allah-u Teala müminlere iyilik mi yapar, kötülük mü yapar? Demek Bosna'daki Müslümanların başına gelen nedir? Hayırlıdır. Onların uyanmasına vesiledir inşallah. Sırp zalimlerinin de eceli geldiğine işarettir. Eceli gelen köpek cami avlusuna işer. Müslümanlara dalan Allah belasını verecek. Vaktini bekliyor. Saatli bomba gibidir. Kurulmuş. Vaktini bekliyor. Bu beddualar boşa gider mi? Mekke, Medine'de, bütün Kabe'de, Ravza-i Mutahara'da. Sabah akşam o biçim beddua bunlara. Bunlar haritadan silinecek. Göreceksiniz. Yakın. Tarihte eseri kalmaz bu zalimlerin. Mevla durur durur durur, bir tokat attı mı daha ayağa kaldırmaz adamı. Kafire yapacağı. Ama Müslümanlara niçin ders veriyor evvela? Haa, bak ben sizi seviyorum, ben size acıyorum, etmeyin, gitmeyin, gavurlaşmayın, Yahudi Hristiyanların keyfine oymayın, başınıza musallat ederim gavurları, uyanırsınız bak. Sonra pahalıya mal olur. Çok pahalıya mal oldu bak. Çoluğunu çocuğunu milletin kesip kesip, kıyma yapıp köfte yapıp anasına yediriyor adamlar ya. Kurşunlarla haç işareti çiziyor, kurşunlarla haç yapıyorlar böyle. Bir yandan adamı öldürüyor, bir yandan haç yapıyor üstüne kurşunla. İşte Hristiyan budur. Dinsiz domuz budur. Bunun modasına mı uyacağım? Bunun filmini mi seyredeceğim? Bunun programını mı izleyeceğim? Allah benim başıma bunu bela etmez mi? Eder. Müslümanlar uyanalım. Azap gelmeden uyanalım. Geldikten sonra zor gider. Aha. Kimse kurtarabiliyor mu onları? Bütün dünya konuş konuş konuş konuş. Laf üretmekten başka bir şey yok. Adamların orada canı çıktı. Bunlar burada toplantı yapıyor. Ne yapacaksın? Mevla yardım etmedi mi, ettirmedi mi, kimin elinden ne gelir? Bir defa belayı hak etme. Estağfirullah. İnne Allah la yugayru ma bi kavmin hatta yugayru ma bi enfusihim. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. صدق الله العظيم. شُبَّهَ اللَّهُ تَعَالَى حَضْرَتَهُ bir millete verdiği nimeti almaz, değiştirmez. O millet kendi iyi hallerini değiştirmedikçe, ben bir millete sıhhat veririm, afiyet, bolluk, bereket, emniyet, güvenlik, huzur veririm. O millet ne zaman ki imanlarını, Kur'anlarını, ibadetlerini, zikirlerini, emri bil maruf nehyi anker yapma vazifelerini, alim yetiştirme vazifelerini, benim dinime yardım etme, hizmet etme görevlerini bozarlar, değiştirirler, kafirlerin efendim keyfine uyarlar, o zaman ben de nimetlerimi değiştiririm, belaya çeviririm. Ben bir milletin başına bir bela göndermek istediğim vakit onu geri çevirecek hiçbir kuvvet yoktur. Yok. Ve benim azap etmek kararını aldığım milletin benden başka yardımcısı, sahibi yoktur. Ben de sahip çıkmazsam artık belayı bulmuştur. Kimse sahip çıkamaz diyor. İşte çıkamıyor. Dünya ayağa kalksa kurtaramıyorsun. Kurtaramazsın da. Mevla murad edince, onlar tam tövbe edince, cezaları dolunca Rabbim kurtaracak. Biz devamlı yalvarıyoruz kurtar onları ya Rabbi diye. Ama elimizden ne gelir? Şimdi ibret alalım. Bu ümmetlerin halleri bize ders olsun. Biz de hemen çoluk, çocuk, karı kuru, amir memur, zengin, fakir, herkes seferber olalım, Rabbimizin emrine uyalım. İkra! Oku. Ne oku? Sana Rabbinden indirilen Kur'an'ı oku. Herkes Kur'an okumaya söz versin. Bilmeyenler öğrenmeye karar versin, elif desin, başlasın. Kainat yaradan Allah'ın kitabı aramızda duracak, biz bunu okumadan öleceğiz. Biz dünyaya niye geldik? Biz niye yaşıyoruz? Biz Allah'a ne yüze gideceğiz? Bilmeyenler okumaya başlasın. Öğrenemeden ölürlerse öğrenmiş gibi yazıyor Mevla. Kafan almasa da devam etsen okumuş kadar sevap var. Zorlanana iki kat sevap fazla ver. Zorlanana daha fazla sevap. Zahmete göre rahmet. Okuma bilenler her gün mutlaka en az bir sayfa, iki sayfa okumaya söz versin. Mutlaka Kur'an-ı Kerim'in yüzüne baksın. Bak ne diyorum. Eğer ki Kur'an okuma bildiği halde bilmese bile abdestini alıp açsın Kur'an-ı Kerim'e baksın, Allah'ın kelamına baksın. Eğer bu millet bu Kur'an'a bakmaz da o filmlere bakmaya devam ederse bu Kur'an'ı indiren Allah bu millete lanet eder. Gazap eder, azap eder bu millete. Siz de Allah'tan bela mı arıyorsunuz? Anarşi neyin belasıdır? Pahalılık neyin belasıdır? Bu hastalıklar neyin belasıdır? Bu acele ölümler neyin belasıdır? Huzur mu kalmıştır memlekette? Bütün şu belalar neyin faturasıdır? Neyi ödettiriyor Mevla? Kur'an'ın terk edilmesinin cezasını veriyor Mevla. Ama daha büyük belalar gelmeden Allah beterinden muhafaza eylesin. Ha, hemen emir dinleyelim. İkra, oku ya Muhammed. Ona oku buyurdu, bize de oku buyurdu. O okudu, ümmeti okudu, bütün Kur'an okuyanlar kurtuldu. E biz de Kur'an'a sarılacağız, kurtulacağız. Başka bunun yolu yok. Ama efendiler, sadece okumak yetmez. Okumakla iş bitmez. Evvela inanılacak. Kur'an ne buyurduysa inanacaksın. Bir adam Kur'an'ı okumaya devam etse, fakat faizin haram olduğunu inkar etse, ne olur bu şimdi? Kur'an'ı okusa, efendim inanıyorum dese, fakat 20. asırda da şeriat olur mu? Ya şeriat geri kalmış bir düzendir, o geçmiş, o iş kapatılmış, o iş bitmiş dese ne olur? Kafir olur. Bu adam Kur'an okusa da Kur'an ona lanet okur. Okuma beni, Allah belanı versin der ona, helak olur o. Onun için evvela Kur'an'ın bütün emirlerine, yasaklarına, hükümlerine, haberlerine, buyurduklarına inanılacak. Ondan sonra yüzüne Kur'an-ı Kerim okunacak. Talimine, tecvidine de riayet edilecek. Düzgün okumaya gayret edilecek. Ondan sonra manası anlaşılacak. Hepiniz Arapça okuyamazsınız. Arapçayı kafanız da almayabilir. İşiniz gücünüz de var, geçim sıkıntınız da var. Artık yaşı da geçmiş çoğunuzun. Ama Arapça bilen ulema sizlere Kur'an-ı Kerim'in manasını ananızın dili Türkçe'ye çevirdi. Şimdi demek ki Kur'an-ı Kerim'in manasını anlamak isteyenler Türkçe tefsirlerden istifade ederek bu manayı anlayabilir, değil mi? Anlayabilir. Sohbetlere de geliyorsun. Bir yandan da tefsirden devam edersen her gün sıralı. Mutlaka Kur'an'a bakacaksın her gün. Mutlaka tefsir okuyacaksın. Ondan sonra okumakla da kalmaz. Öğrendiğini tatbik edeceksin. Namazı farz duydun, kılmadın, neye yaradı? Faiz haram duydun, kaçmadın, neye yaradı? Emirlerini tutup yasaklarından kaçacaksın. Yine yetmez. Ne var daha? İhlas elde edeceksin. Namaz kıldın gösteriş için. Zekat verdin desinler için. He? Takvalık yapıyorsun, millet beni beğensin, hürmet etsin için. Ne kadar böyle yapsan da bu da bir şeye yaramaz, gösteriş. Allah muhafaza etsin, gizli şirke götürür insanı ki yarın ahirette bir sevabın hayrın olmaz. Yaptığını Allah için yapacaksın. Bu da yetmez. Ne kaldı? Kur'an'a inandın, okudun, manasını anladın, amel ettin, ihlas ettin, Allah için gayret ettin ama bu Kur'an'ın hükümlerini, sohbetlerini çevrendeki insanlara, ulaşabildiğin, yetişebildiğin kişilere ulaştırmadınsa yine mesuliyetin bitmedi, ahirette belayı bulursun. Çünkü Rabbimiz buyuruyor, bir azap gönderdiğim vakit sadece günahkarlara göndermem, onlara seyredenlere de beraber gönderirim. Onlara vaaz etmeyenleri de yakarım, yaş grubu gider. Şimdi vazifenizi anladınız. Evvela iman, imanımız var elhamdülillah. Ondan sonra Kur'an'ı yüzünden okumak. Okuyabilenler her gün okusun, okuyamayan öğrenmeye başlasın. Elif desin ya, başlasın. Peki okuyabilen ne yapacak ondan sonra? Manasını anlamak için tefsir her gün çalışacak. Mutlaka. En az 15 dakika, 20 dakika tefsir oku, Kur'an'ın manasını okuyacak. Ondan sonra okuduklarını tatbik edecek. Bir de bütün millete duyduklarını, öğrendiklerini duyuracak, davet edecek. O zaman Rabbimiz bize rahmet edecek. Dünya ahiret saadetine nail edecek. Yoksa Allah muhafaza etsin. İşte gördüğümüz belalardan beteri bizim başımıza gelebilir. Rabbim azab ile, bela ile, fitne ile imtihan etmeden, uyandırmadan vaaz-ı nasihatlerle uyanmamızı nasip eylesin. Amin. Amin. Şimdi Ayşe anamız radıyallahu anha buyuruyorlar, bu izahatı iyi dinleyelim. İkra suresi hakkındaki malumattır bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine Allah-u Teala ve Tekaddes hazretleri peygamberlik vermeyi murad edince, onu rahmetellil alemin olarak bize göndermeyi isteyince, en evvel neyle başladı ona bu görevi vermeye? Rü'ya ile. Rü'ya. Er-rü'ya s-saliha. Ne demek? Salih rüya. Doğru düzgün rüya. Peygamberlerin rüyası bizim rüyalarımıza benzemez. Onların rüyası vahiydir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik görevine kavuşmadan evvel 6 ay kadar rüya görmeye başladı ki öyle rüya görürdü sabahın aydınlığı gibi. Hangi rüyayı görse, ayılsa, uyansa o rüya yani yaşanıyormuş gibi gözünün önünde olur ve nasıl gösterildiyse öylece çıkar. Çünkü bu vahyin bir nevi başlangıcı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dayanabilsin diye Cebrail aleyhisselam ansızın karşısına çıksaydı beşerin gücü buna dayanamayacaktı. Onun için Mevla Habibini evvela rüyalarla alıştırmaya başladı. Çünkü meleği görmeye insanın gücü tahammül etmiyor. Her ne kadar asli melek şeklinde kanatlı, kuvvetli, azametli şeklinde görmese bile, insan şeklinde bile görse yine de insan dayanamaz. Onun sesini bile duymaya gücü yetmiyor. Meleğin verdiği haberlere de tahammül etmeye gücü yetmiyor. Onun için evvela rüya ile Efendimiz alıştırılmış oldu. 6 ay kadar bir rüya müddeti. Çocuk anasının karnında en az ne kadar kalır? En az 6 aya kadar kalıyor. 6 ayda doğuran var, yaşar. Hamlin en azı 6 ay. İşte o kadar müddet rüya gösterildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sıralı rüya gösterildi. Ondan sonra rüya aleminden misal alemine, yani görüntü şekline iş çıktı ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rüyaya başlaması, rüya görmeye başlamasının müddeti Rabi'ul Evvel ayında oldu ki Rabi'ul Evvel ayı hangi aydır? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu, dünyaya teşrif ettiği aydır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu ayda rüya görmeye başladı. 6 ay kadar gördükten sonra Ramazan-ı Şerif ayında uyanık bir halde kendisine vahiy geldi. Şöyle ki, evvelce vahiy kendisine tam gelmeden evvel yalnız kaldığı vakit, tenha, kimse yokken bir ses işitirdi. Şöyle, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, tekrar tekrar ona seslenilirdi ve açıktan böyle bir nur görürdü. Parıl parıl nur yandığını görürdü ve lakin belki de bana seslenen bir cindir. Cinler bana ilişik ediyor, karışıyor diye korkardı. Hani falcılara, büyücülere cinler gelip gidiyor, onlarla görüşüyorlar ya, bana da böyle bir cin mi takıldı, sesleniyor mesleniyor diye korkardı. Hira dağının mağarasında, Nur Dağı Hira mağarası, Cebeli Nur Hira mağarasında ibadetle meşgul olurdu. Gidenler görmüşlerdir, ziyaret etmişlerdir. Bize çıkmak da nasip oldu evvelce. Mübarek o da Efendimiz'i davet etmişti. Sebir Dağı var, onun tam karşısında, dimdik bir şeydir o. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kere kafirlerden kaçarken onun üzerine çıktı. Sebir Dağı dedi ki, Ya Resulallah. İhbit anni ya Resulallah. Sen benden in dedi. Efendimiz dedi, niçin ineyim sorunca dedi ki bu kafirler seni benim üzerimde yakalarlar da sana bir şey ederlerse korkarım Allah bana azap eder. Ben seni taşıyamam, sen yükün ağır, emanet ağır emanetsin sen. Sen bende durma. Deyince Efendimiz dedi, nereye gideyim? Karşısında Hira Dağı var. Deyince Efendimiz dedi, nereye gideyim? Karşısında Hira Dağı var. O can ileyye ya Resulallah. Bana gel, bana gel. Hira bu yükü kaldırdı yani. Efendimiz davet etti. Efendimiz hocam ona gider. Evvelden beri Buhari-i Şerif'te hadis-i şerif beyan ediliyor. Sümme hubbibe ileyhil halâ. Sonra Efendimiz'e tenhada ibadet sevgisi verildi. Yani milletten uzaklaşmak, kimseyle görüşmeyip yalnız başına ibadet sevgisi ona Allah tarafından verildi peygamber olmadan evvel. Bu hususta Hira Dağı'nı, mağarasını seçti. O mağaraya evvelden de dedesi Abdülmuttalip, ondan sonra Ümeyye İbni Muğire, Verekat İbni Nevfel gibi yani puta tapmayıp da Allah'tan az çok haberi olup ibadet aşkı olanlar hep o dağa çıkar, o mağarada evvelce ibadet ederlerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o mağaraya çıkardı. Yanına yemeğini zeytinyağı alır biraz, biraz çörek alır, bazı kere çıktığında 3 gece kalır, bazı 7 gün kalır, bazı 1 ay kalır. Bir ay falan kaldığı vakit Hatice anamız da yemek götürürdü ona. Hatice anamız. Şimdi sağlam adamlar o dağa çıkıyorlar, bir kere hasta oluyor, iniyor aşağı. O kadar mesela zor oluyor. Hatice anamız yemek götürür diyor Allah. Radıyallahu anh. Bir kere Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam gel dedi. Hatice yemek elinde geliyor dedi, sana geliyor. Yanına geldiği vakit ona selam söyle. Allah-u Teala ona selam söylüyor. Onu müjdeliyor, cennette öyle bir köşk hazırladı ona ki hiç bir dert sıkıntı çekmeyecek. Dünyada çektiklerinden sonra ahirette bir şey çekmeyecek. Ebedi rahat edecek. Müjde et ona dedi. Hatice anamız radıyallahu anh'a işin en zor zamanına rastladı yani. Efendimizin en zor zamanında onun baş yardımcısı oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o mağarada işte bir miktar azıklanır, yer içer, zaruret miktarı, geri kalan vakitler sırf ibadetle meşgul olurdu ki 40 yaşına gelmişti. 40 yaşının başına ulaşınca Ramazan-ı Şerif'in 17. gecesi girdi. 17. gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan-ı Şerif'i o mağarada geçiriyor. O zamana kadar Ramazan orucu farz değil o zaman. Şey farz değil. Efendimiz kendi içine gelen şekilde Mevla'ya ibadet ediyor. Hiç puta tapmamış. Hiç şarap içmemiş. Hiç zina etmemiş. Hiç yalan dememiş. Ama kitap da okumamış. Okuma da bilmiyor. Kimseden de bir şey duymamış. Mevla özel yetiştirmiş. Eddebeni Rabbi فَاَحْسَنَ تَعْلِيمِ Rabbim beni terbiye etti, o beni ne güzel yetiştirdi buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Mevla'nın terbiyesinde yetişmiş. Ramazan-ı Şerif'in 17. gecesi girdiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek Hira mağarasındayken Cibril-i Emin geldi. وَتَتْ عَلَيْهِ اَرْبَعُونَ فَاَشْرَقَتْ شَمْسُ النُّبُوَّةِ مِنْهُ فِي رَمَضَانَ 40 yaşına geldiğinde Ramazan-ı Şerif ayında peygamberlik güneşi parladı. Pazartesi günüydü. Ramazan-ı Şerif'in 17. gecesinin yani günü pazartesi günüydü. Sehur vakti Cibril-i Emin Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gözüktü. Öyle ki bir gördüm onu diyor, ufku kaplamış, bütün göğün kenarını kaplamış. Hiç gök gözükmüyor yani ha. Kanatlarını açmış. Dedi bana ki ikra, oku. Ben dedim ma ene bi kari. Sen bana oku diyorsun ama ben okuma bilmiyorum ki. Okuyucu değilim. Oradan sarktı gökten. Geldi beni böyle bir yakaladı. Kendine kaptı böyle beni bir sıktı. Ondan sonra saldı. Oh bir rahatladım. Ondan sonra bir daha sıktı sıktı sardı böyle. Ne zor iş biliyor musunuz? Bize bunu görmeye kalksak bunu ölürdük yani. Nerede başımıza gelecek? Cebrail Aleyhisselam bu ya. Bir sıktı, bir daha. Üçüncü sefer bir daha sıktı. Ondan sonra bıraktı. Üçüncüden her seferinde oku diyor. Efendimiz mane bir karin. Ben okuma bilmem ki diyor. Ne desin okuyamıyor. O zaman Cebrail Aleyhisselam devamını okudu. İkra bismi rabbikellezî halak. Sana oku dediysek bismi rabbik. Rabbinin ismiyle okuyacaksın. Ellezî öyle Rabbin ki halaka yarattı. Ne yarattı? Her şeyi o yarattı. Ne varsa o yarattı. İşte o Allah Celle Celaluhu senin Rabbindir. O sana vahiy gönderiyor. Bundan sonra sen okuma yazma bilmesen de okuyacaksın. En büyük kitabı kalbine indireceğiz senin. 6600 küsur ayet hep kalbinde yerleşecek. Okumadan, yazmadan, ezberlemeden okuyacaksın. Ne acayip iş değil mi arkadaşlar? O koca Kur'an, o 6000 küsur ayeti celile okuma bilmeden, yazma bilmeden Cebrail Aleyhisselam'dan bir kere dinlemekten kafasına giriyor. Nasıl iş? 23 senede tamamlandı indirilmesi. Gecede getirirdi 3 ayet, 5 ayet, bazı kere 3 sayfa, 4 sayfa birden geldiği olurdu. Toptan da indi oldu. Sabah namazına çıkardı Efendimiz. Hemen o yeni gelen ayetleri okurdu sabah namazında. Sahabe-i kiram arkadan şaşırırlardı. Demek bu gece ne ayetler gelmiş diye. Çünkü yeni yeni geliyor ya. Bu ne acayip. Biz hafızlık yapıyoruz. Senelerce haslıyoruz. Sabah namazında deseler bize 3 sayfa 4 sayfa oku. Onu yine 40 sefer okumak lazım ki namazda yanlış çıkmasın. Zordur namazda okumak. Bir kere dinliyor. İstiyor ki biraz tekrar edeyim de sonra unuturum diye. Cebrail Aleyhisselam yani okurken o da peşine okuyor. Hazır yanımdayken bir tekrar edeyim hiç olmazsa. Bir şey şaşırmayayım, unutmayayım, bir harf kaçırmayayım. Allah-u Teala Hazretleri nehyetti. Dedi ki yok, estağfirullah. وَلَا تَعْجَلْ مِ الْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقُضَى اِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Habibim, Cebrail Aleyhisselam sana okumadan sen acele onun peşini sürme. O okumasını bitirsin, ondan sonra sen okursun. O okumasını bitirince belki unuturum. Yok. Sen de ki ya Rabbi benim ilmimi artır, bana yalvar, ben hepsini senin kalbine yerleştiririm. Sen dinle. Estağfirullah. La tuharrik bihi lisanaka lita'cele bih. İnna aleyna cem'ahu ve Kur'anah. Fe izâ qara'nâhu fettebi'a Kur'anah. Thumme inne aleyna beyanah. Sadakallahu aleyhi ve sellem. Habibim, acele edip de dilini sakın oynatma. Hiç dilin kıpırdamasın. Dinle. O Kur'an'ı senin kalbinde toplamak bize ait. Onu sana okumak bize ait. Cebrail Aleyhisselam okudu mu, biz okuduğumuz zaman diyor. Cebrail Aleyhisselam'ın okumasını Mevla kendi okuması sayıyor. Biz onu sana okuduğumuz vakit sen onun peşinde dinle, takip et. Sonra o Kur'an'ın manalarını açıklamak da bize ait. Sen şimdi dinle, ondan sonra biz sana onun manalarını anlatacağız. Hükümlerini, halallarını, haramlarını, emirlerini, yasaklarını, yüz binlerce hadis çıkacak ondan sonra. O hadis-i şerifler nereden çıktı? Hep Mevla'nın bildirmesiyle Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir o hadis-i şerifler. Kaç yüz bin tane hadis-i şerif var, milyonlarca hadis-i şerif var. Serserinin biri kalkmış, geçen gün birisi gelmiş diyor bana, birisi diyor inkar ediyor. Ne inkar ediyor? Diyor ki ya 6000 küsur ayet var, kaç milyon hadis var. Hadisler nasıl ayetleri geçermiş? Hadislere inanmıyormuş serseri. Lan bu kadar manyaklık olur mu? Hadisler kaç milyon? Ayetler 6000 küsur. Allah-u Teala Hazretleri Rabbimiz kısa ve öz konuşuyor. Mühit buyuruyor. Bir ayet buyuruyor. Ciltler dolusu onun izahı var. Şimdi 6000 küsur ayet indiriyor, milyonlarca da hadis-i şerif bildirerek Habibine Kur'an'ı tefsir ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kafadan konuşur mu? وَمَا يَنْتُقُ عَنِ الْهَوَىٰ O benim peygamberim canının istediğini konuşmaz. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ O size ne emrediyor, ne yasak ediyorsa mutlaka benden ona bildiriliyor, vahiy geliyor, öyle size söylüyor. O kendi kafasına mıdır? Onun için hadis-i şeriflere inanmayan Kur'an'ı da inkar etmiş olur, Efendimiz'i inkar etmiş olur. Onlarsız dini mübin İslam sabit olmaz, Kur'an anlaşılmaz. Sapıklara uymayalım. Türedi bu zamanda çok firkayı dalle, sapık firkalar. Allah'ım onları da ıslah eylesin, hidayet versin. Hangi serseriler bunları kaydırmaya, saptırmaya çalışıyorlarsa onların ellerinden, şerlerinden bu zavallıları kurtarsın Allah'ım. Bu Amerika'nın oyunları, bu Yahudilerin oyunları, bu takım adamlar çıkarıyorlar piyasaya ki Müslüman gençliği perişan etsin diye. Bu gençlerin de çoğu saf, cahil, uyuyorlar önüne gelen cahilin peşine gidiyorlar, dalalete sürükleniyor. İlimsiz ne olur arkadaşlar? Şimdi İkra buyurdu. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mağaradan çıktı. Dağın kenarına gelirken bir ses işitti. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ente Resulullah ve ene Cibril. Sen Allah'ın elçisisin, ben de Cibril'im. Kalbi öyle bir çarpmaya başladı, az daha boğazına gelecek. Doğru döndü Hatice anamızın evine, dedi başıma gelenleri sorma. Ne oldu? Böyle böyle böyle. Örtün beni. Biz İbn-i Esed İbn-i Abdillahi'nin Hüccet-i Kutsi İbn-i Hamm-i Hatice radıyallahu anh'a. Hazreti Veraka, Hazreti Hatice'nin amcasının oğluydu. Bu Veraka isimli zat, eski kitapları, Tevrat, İncil kitaplarını okumuş, İbranice kitaplar yazmış, ihtiyar, pirvani, son yaşlarında da ama olmuş bir zattı. Hazreti Hatice bu haberi hemen ona götürdü. Çünkü o ehli kitap, ilim ehli olduğu için, öbür millet müşrik putperest, sühela, şey bilmez. Bari ona soralım bu nedir ne değildir dedi. Haberi verince Hazreti Veraka dedi ona ki فَاِنْ يَكُ حَقَّنْ يَا غَد۪يجَةُ فَعْلَم۪ي حَد۪يجَكِ يَا نَا فَاَحْمَدُ الْمُرْسَلُ فَجِبْرِيلُ يَأْتِيهِ وَمِيْكَائِيلُ مَعْهُمَا مِنَ اللّٰهِ وَحْيٌ يَشْرَحُ الصَّدْرَ مُنْزَلُ يَفُوجُ بِهِ مَنْ فَادَ عِزًّا لِد۪ينِهِ وَيَشْقَى بِهِ الْغَابِ الشَّقِيُّ الْمُضَلَّلُ فَرِيقَانِ مِنْهُمْ فِرْقَةٌ فِي جِنَانِ وَاُغْرَى بِأَغْلَالِ الْجَح۪يمِ تُغَلَّلُ Ne beyitler söylüyor. Ey Hatice dedi, senin dediklerin doğruysa iyi bil ki Ahmet peygamberdir, Nurseldir. Cibril geldi ona, Mikail de beraber Allah'tan öyle bir vahiy getirdiler ona ki bütün milletin gönlünü göğsünü açacaktır. Kim ona inanırsa iki can da kurtulacak, kim onu inkar ederse ebedi mahvolup cehennemin dibinde bu kavlarla zincir ey yorganına bürünen peygamber kalk milleti korkut ayeti gelinceye kadar o arada bir müddet gelmedi. O esnada da Veraka İbn-i Nevfel Hazretleri vefat etti. Cennetül Muhalla denen Mekke mezarlığına defnedildi. Efendimizin peygamberliği açıklanmadan, Efendimizin risaletini açıklamadan evvel o zat ona iman etti. Onun için Efendimiz Aleyhisselam buyurdu, لَقَدْ رَيْتُهُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلَيْهِ ثِيَابُ الْحَرِيرِ Ben onu cennette gördüm dedi, ipek elbiseler giyinmiş dolanıyor dedi. Efendimiz'e daha gönderilmişliğini ilan etmeden iman edenlerden Hazreti Veraka radıyallahu anh. Ondan sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam Cibril Emin'i bekledi. Bu ayet-i celilelerin manalarını verelim, fakat hepsini bir günde veremeyiz. Beş ayet-i celile. Birincisi ikra, ya Muhammed oku, neyle? Bismi Rabbik, Rabbinin ismiyle oku. Yani Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin adını anarak Bismillahirrahmanirrahim diyerek okumaya başla. Ondan sonra artık her işin başı Besmele-i Şerif lazım oldu arkadaşlar. Şimdi inşallah hepsini bir derste anlatamam. Önümüzdeki sohbet Bismi Rabbike, Rabbinin ismiyle oku buyurulduğundan Besmele-i Şerife'nin Bismillahirrahmanirrahim demenin manasını ve faziletlerini konuşacağız inşallah. Bunu hemen geçemeyiz. Ondan sonra sırayla cümleleri şerhe tefsire çalışacağız inşallah. Şimdi bu cami-i şerif inşallah Berat gecesine dedim yetiştiremeyeceğiz dediler ama Kadir gecesine nasip ise inşallah, yani Ramazan-ı Şerif'e yetiştirirler. Biz de Kadir gecesinde burada Sakalı Şerif ziyaret ettireceğiz inşallah. Onun için Kadir gecesine biz de niyet ettik buraya. İnşallah 7000 kişi kadar kadın erkek namaz kılabilecek. 10-15 bin kişi kadar vaazda sıkışıp dinleyebilecek inşallah. Büyük bir eser oluyor. Büyütülüyor inşallah, genişlendiriliyor. Kadınların yeri 2000 kişilik yer açılıyor. 100 milyon lira kerestesini aldılar. Orayı döşüyorlar şimdi elhamdülillah. Allah razı olsun Hacı Ali ağabeyimiz işin başında yürütüyor elhamdülillah. Allah hayırlı uzun ömür, sıhhat ve afiyetle tamamına erdirsin. Amin. Biz de inşallah bu çorbaya bir tuz katarak şöyle bir cami yapmış sevabını Rabbimizden